Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Tałęcz. Dzień dobry, mamy wtorek, 18 dzień marca, na zegarze piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Dziś telefoniczna rozmowa prezydentów Trumpa i Putina o rozejmie w Ukrainie. Za podpaleniami sklepów IKEA w Wilnie i hali targowej w Warszawie stał rosyjski wywiad, poinformowała litewska prokuratura. Wcześnie i zimno, ale niedźwiedzie już nie śpią, spacerują w rejonach przygranicznych Bieszczad. O rozejmie w Ukrainie mają dziś rozmawiać prezydent Stanów Zjednoczonych i Rosji. Propozycja 30-dniowego zawieszenia broni to test dla Putina, czy chce pokoju, powiedział w Brukseli szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Kijów, ofiara agresji, zaakceptował warunki rozejmu, a Moskwa, która jest agresorem, jeszcze nie. Prezydent Trump obiecał zażegnać ten konflikt w 24 godziny. Wiedzieliśmy, że nie będzie tak łatwo. Życzymy powodzenia, to znaczy przekonania Władimira Putina do rezygnacji z niektórych absurdalnych postulatów, takich jak chociażby przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, czy demilitaryzacja Ukrainy, czy podbicie jeszcze dodatkowych terytoriów. Informacje o dzisiejszej telefonicznej rozmowie Donalda Trumpa i Władimira Putina potwierdził rzecznik Kremla. Wcześniej prezydent USA powiedział, że ma ona dotyczyć statusu ziem zagarniętych przez Rosję oraz elektrowni. W ocenie śledczych z Litwy za podpaleniami sklepu IKEA w Wilnie oraz hali targowej w Warszawie stał rosyjski wywiad. Opinia biegłych w sprawie przyczyn pożaru przy Mariwilskiej ma być do końca czerwca, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak dodał, oględziny miejsca zdarzenia zakończyły się jesienią. Trwały wiele miesięcy, też byłem na miejscu tam i rzeczywiście każdy boks był osobno przeczesywany, był osobny protokół. Czynności były naprawdę bez precedensu. Zgromadziliśmy bardzo obszerny materiał dowodowy, który został przekazany biegłym. Teraz zadaniem biegłym jest na podstawie tego całego zgromadzonego i udokumentowanego materiału wydać opinię, co było przyczyną tego pożaru. Hala przy Mariwilskiej w Warszawie spłonęła w maju ubiegłego roku. Było tam ponad 1000 punktów usługowych. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał kondolencje bliskim Barbary Skrzypek i zaapelował, by jej śmiercią nie grać politycznie. Barbara Skrzypek była wieloletnią współpracowniczką Jarosława Kaczyńskiego. O jej śmierci w sobotę poinformował prezes Prawa i Sprawiedliwości, jednocześnie sugerując, że może to być efekt przesłuchania w prokuraturze w sprawie tzw. dwóch wież. Jak zawsze, każda śmierć musi mieć swoje wyjaśnienie i przyczynę, ale babranie tego w politykę jest jak najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Prokuratura zapewnia, że przesłuchanie Barbary Skrzypek w charakterze świadka odbyło się z zachowaniem najwyższych standardów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział wniosek dyscyplinarny wobec prokurator Ewy Wrzosek, która przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. My tej sprawy nie pozostawimy. My będziemy ją podnosić na różnych forach i będziemy dążyć do tego, by została wyjaśniona całkowicie do końca. Prokurator Piotr Antoni Skiba poinformował, że w protokołach przesłuchania nie ma zapisów, jakoby rodzina wiązała tragiczną śmierć z przesłuchaniem w prokuraturze. Barbara Skrzypek w trakcie przesłuchania była otwarta, nie wniosła zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania. Nie wyrażała chęci, by w przesłuchaniu uczestniczył jej pełnomocnik, powiedział mecenas Jacek Dibuła, pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera. Dziś rano, czy nad ranem, proszę się nie martwić, to krótkotrwały powrót zimy. Na przykład niedźwiedzie wybudziły się już z zimowego snu i spacerują w rejonach przygranicznych Bieszczad. Jak mówi Piotr Zakielarz z bieszczadzkiego oddziału Straży Granicznej, kamery zarejestrowały już pierwsze przebudzone niedźwiedzie. Zwierzęta ewidentnie obudziły się już z zimowego snu i spacerując właśnie w rejonie przygranicznym wymieniają się głębokimi spojrzeniami z naszymi funkcjonariuszami, ale zwierzęta są u siebie, oczywiście funkcjonariusze w pełni to respektują i nie wchodzą zwierzętom w drogę. Oprócz niedźwiedzi strażnicy spotykają także inne dzikie zwierzęta, m.in. rysie, dziki, jelenie oraz watahy wilków, dodał porucznik Zakielarz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mroźna noc za nami, 12 stopni poniżej zera, najchłodniej w Zakopanem. Tutaj się nic nie zmieniło, najcieplej w Ustce, prawie 4 stopnie już powyżej zera. Dzisiaj maksymalnie 7 stopni na plusie, tyle będzie na termometrach, więc dziś ubieramy się na cebulkę i dbamy o siebie. I w całym kraju są przymrozki, przynajmniej jeżeli chodzi o tę godzinę, 4 minuty po piątej. Coś mi świta. I to To jest właśnie czas, w którym możemy powiedzieć sobie dzień dobry, kolejny raz na początku godziny. Irena Dan program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie, Aeroplane, Red Hot Chili Peppers, buja na falach eteru, a my razem z tą piosenką. Thank you. i polecieli. Red Hot Chili Peppers Aeroplane. 9 minut po godzinie 5, 18 dzień marca. Dzisiaj mamy wtorek. Dosyć mroźny jest to poranek, także proszę na siebie uważać i proszę odpowiednio się ubrać, jeżeli jeszcze jest ten moment wyboru właśnie garderoby. Dlatego też z wyprzedzeniem informujemy i przestrzegamy. Dzisiaj słońce wstanie o godzinie 5:46, zajdzie o 17:43, ponad 12 godzin będzie trwał ten dzień. Popatrzmy jeszcze, kto dzisiaj świętuje. Mamy na liście Aleksandra, jest też Boguchwał, Boguchwała, Edward, Edwarda, Felix, Krystian i Marta. Wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. A jeżeli chodzi o nowe dźwięki, no to teraz Sujka pojawia się na naszej scenie. Sujka i Viva M, czyli nagranie z początku marca, które pojawiło się. No i może uda się zaczarować również Państwa. Proszę zrobić głośniej radio. Viva Melancholia. Łatwo zapamiętać. Sujka, to już za nami. Lick Lee, Time in a Bottle. To z kolei utwór urodzinowy, bo Lick Lee świętuje dziś ten swój wyjątkowy dzień. Rocznik 86. Kalendarium muzyczne. Spend them with you. If I could make days last forever, words could make wishes come true. I'd say every day like a treasure, and then again I would spend them. Yeah.

22 minuty po godzinie 5. Rześki poranek, no bo wartości ujemne na termometrach. Skeggs to za nami. Australijski duet surfingowo-garażowy, bardzo mi się to określenie spodobało, pochodzący z Byron Bay w Nowej Południowej Walii. Formacja powstała w 2014 roku po to, żeby umilić nam dzień. Między innymi, bo So Excited pojawiło się na trójkowej antenie. Podobnie zresztą jak już teraz Depeche Mode i Ghosts Again. Proszę zostać z nami. Coś mi świta w Trójce. Do godziny 6. Again i Depeche Mode oczywiście w Trójce. Metro na balkonie, no może za chłodno, żeby stać. O 5.30, czyli za kilka minut, skrót najświeższych doniesień z kraju, ze świata, czyli serwis Trójki. Piękne ciało w pięknej skórze, półprzegięte przez barierkę. Łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się nudzi, zerka wówczas w moją twarz. Świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. słyszę, że chcę coś. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. No i cudnie to zabrzmiało. 5:30 punktualnie, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Co najmniej 100 osób zginęło, wśród nich wiele dzieci w nocnych atakach Izraela na Strefę Gazy. O nalotach poinformowały palestyńskie służby medyczne. Według Tel Awiwu celem ataków był Hamas i są one następstwem wielokrotnej odmowy uwolnienia zakładników. Izrael będzie odtąd działać przeciwko Hamasowi ze zwiększoną siłą militarną, głosi komunikat rządu. Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało już uzgodnionych, wiele pozostało do uzgodnienia, powiedział prezydent USA Donald Trump o zaplanowanej na dziś rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W ubiegłym tygodniu specjalny wysłannik USA Steve Witkoff spotkał się z Putinem w Moskwie. Powiedział, że kluczowy dla porozumienia będzie los 4 okupowanych obwodów Ukrainy. Myśląc, moja droga, możemy śmiało pomyśleć, moja jeszcze droższa. Właściciele prywatnych odcinków autostrad A2 i A4 znów podnoszą ceny. Generalna Dyrekcja Dróg apeluje o rozsądek. Może to źle wpłynąć na transport i na gospodarkę. Więcej o tym w porannym zapraszamy do Trójki, a na kolejny serwis zapraszamy o 6. To jeszcze dorzucimy porcję informacji pogodowych. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 2 stopni, 3 miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 7 na zachodzie i Podhalu. Na Podhalu około 0 akurat w tym przypadku. Najcieplej w takim razie, to warto zapamiętać, na zachodzie, więc trochę zazdrościmy. Coś mi świta. To jeszcze do tych informacji dorzuciłbym ciśnienie. 1015 hektopaskali w samopołudnie w Warszawie. Przewiduje się wzrost ciśnienia, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie i tej opcji będziemy się trzymać. Susan Vega również pozytywnie wpływa na samopoczucie, zwłaszcza jeżeli gramy taką piosenkę. Luka już teraz w Trójce. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of troublesome kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. It's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm

Cześć, Świta w Trójce i Blackfield to już za nami. 14 minut i wybije godzina 6, a my szukamy takich dźwięków, które nas rozgrzeją. I myślę sobie, że Ezra Collective to jeden z tych zespołów, który jest doskonałym pomysłem, żeby tak przy okazji tego mroźnego poranka zagrać. Body Language. Dźwięki prosto z Kuby, muzyka, która ma moc rozgrzewającą i takich rzeczy nam jak najbardziej potrzeba oczywiście, zwłaszcza jeżeli temperatura poniżej zera. Ezra Collective i Body Language to już za nami, a powoli w tle Cisna się pojawia, konkretnie deszcz w Cisnej, więc Krystyna Prońko zabierze nas teraz w Bieszczady. Za chwilę też David Bowie i Chinatown, no i właściwie to w ramach wielkiego finału wszystko się pojawia. Tego wydania wtorkowego audycji Coś mi świta w Trójce. Irena Dan program zrealizowała, Radek Nałęcz życzy również Państwu miłego dnia. Dziękuję i do usłyszenia jutro po czwartej. I feel